Το τραγούδι αυτό που ακούμε του Stevie Wonder είναι αφιερωμένο σε αυτόν που αφιερώνουμε τη σημερινή εκπομπή στη δεύτερη ώρα. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από τα πολύ γνωστά του Stevie Wonder, το Master Blaster, που είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Bob Marley. Ο Bob Marley θα γινόταν σήμερα 70 ετών, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945. Τι να πούμε γι' αυτόν, η μουσική του τα λέει όλα. «I Shot the Sheriff» είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1973 και υπάρχει στο άλμπουμ των Wailers, του συγκροτήματος του Marley, στο άλμπουμ «Burning», και βέβαια είναι γνωστό ότι με αυτό το κομμάτι έκανε τεράστια επιτυχία ο Eric Clapton. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.

Get Up, Stand Up. Και πάλι ένα τραγούδι γραμμένο αυτή τη φορά από τον Bob Marley και τον Peter Tosh από το 1973. Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο να ακούμε συχνά γύρω μας μουσική από καλλιτέχνες που έχουν εγκαταλείψει αυτόν τον πλανήτη εδώ και 30 χρόνια, όπως έχει συμβεί με τον Bob Marley που πέθανε στις 11 Μαΐου του 1981. Σχετικά πρόσφατα το άλμπουμ του Bob Marley, το Legend, όπου ακούμε μερικά από τα τραγούδια και σήμερα, έκανε πωλήσεις, έφτασε στις πωλήσεις 10 εκατομμυρίων και μπήκε πάλι στα 10 πρώτα της Αμερικής. Αυτό δείχνει ένα συνεχόμενο ενδιαφέρον για μια γενιά που ίσως δεν έχει γνωρίσει καν τι ήταν ο Bob Marley. Όχι ίσως, σίγουρα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν εξαιρέσεις και αφορούν συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, τραγουδιστές, τραγουδίστριες που ξεπερνάν κάτι το οποίο είναι μια συγκεκριμένη περίοδο η επιτυχία του καθένα από αυτούς. Ακούμε ένα από τα τραγούδια επίσης που είναι από τα δημοφιλέστερα στα ραδιόφωνα και τα παίζουν και πάρα πολλοί άλλοι που παίζουν τραγούδια του Bob Marley, ενώ συγκροτήματα ή καλλιτέχνες. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through, 'cause every day we pay the price, we're delivering sacrifice, jamming till the jam is through. We're jamming. To think that jamming was a thing of the past. And I hope this time is gonna last. No bullet can stop us now. We need to beg, no, we won't bow. Neither can be bought nor sold. We all defend the right. Judge, our children must unite. Oh, life is worth much more than gold. We're jamming. Seated in Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're jamming, wop chua wa wa. We're jamming, see, I wanna jam it with you. We're jamming, jamming, jamming, jamming, and jam down, hope you're jamming too. Channels are much of pride, the truth again is high. Keep you satisfied. True love I now exist is the love I can't resist. So jam by my side. We're jamming, jamming, jamming, jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. Hope you like jamming too. We're jamming, we're jamming, jamming, we're jamming, we're jamming. Το jamming που ακούσαμε είναι ένα τραγούδι του 77 από το πολύ καλό άλμπουμ του Bob Marley και των Wailers, το Exodus. Και θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος, την πρώτη μισή ώρα θα έλεγα καλύτερα, με το Buffalo Soldier, άλλο ένα από τα σπουδαία τραγούδια του Bob Marley. Τα χρόνια σαν σήμερα γεννήθηκε ο Bob Marley. Θυμόμαστε κάποιες από τις ηχογραφήσεις του. Ο Bob Marley ξεκίνησε να ηχογραφεί από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και μεταξύ 63-66 ηχογράφησε πάνω από 70 τραγούδια, που τα περισσότερα από αυτά είχαν γίνει επιτυχία στην Τζαμάικα. Συνέχισε μετά και από το 66 μέχρι το 73 που έκανε, που είναι πια το ξεκίνημά του το διεθνές, με το άλμπουμ από όπου βγήκαν 2-3 τραγούδια που έκαναν επιτυχία και στην Ευρώπη και σιγά σιγά και στην Αμερική. Στην Αμερική στην αρχή έγιναν επιτυχία τα τραγούδια του Bob Marley από άλλους. Αργότερα τον ανακάλυψαν εκεί. Να πούμε ένα χαρακτηριστικό στην καριέρα του Marley, που έχει σχέση και με τη μουσική βέβαια και με τους στίχους που έγραψε, ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 60 ο Marley θα ακολουθήσει το θρησκευτικό και πολιτικό κίνημα των Rastafari, που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 30 από τον πολιτικό ακτιβιστή Marcus Garvey, και στοχεύει στην επιστροφή όλων των μαύρων στην Αφρική. Έτσι λοιπόν θα ενσωματώσει τη μουσική, τη δική του, αρκετά από τα σύμβολα των Rastafari, όπως και στην εμφάνισή του η πλεξίδη στα μαλλιά του ήταν ένα μέρος αυτής της αλλαγής. Ο Marley που στην Τζαμάικα είναι κάτι σαν εθνικός ήρωας. Feel all right, saying, let's get together and feel all right. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let them help us all their dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. One heart. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt on mankind? Just a savior's own belief. One love. What about a one heart? One heart. What about a let's love? Get together and feel alright. As it was in the beginning. One love. So shall it be in the end. Get together and feel alright. One more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon. One love. So when the man comes, there will be no, no doom. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one heart? One heart. What about the let's get together and feel alright? I'm pleading to mankind. One love. One heart. One heart. One heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and θα ακούσουμε τώρα το μόνιμο τραγούδι από αυτό το σημαντικό άλμπουμ του Bob Marley. Ήταν το ένατο στούντιο άλμπουμ του Bob Marley το 1977. Exodus. Ένα άλμπουμ που είναι ρέγκε βέβαια, αλλά συνδυάζει και στοιχεία από το blues, την soul, το βρετανικό rock και την funk.

No Woman No Cry είναι ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει δεκάδες ερμηνείες. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει συμπεριλάβει στα 40 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του Bob Marley. Και ποιοι δεν το έχουν πει? Οι Fugees το έχουν κάνει επιτυχία, η Joan Baez το έχει πει, η Nina Simone. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε με το Could You Be Love, ένα από τα τελευταία τραγούδια του Bob Marley, ηχογραφημένο για το άλμπουμ το τελευταίο του Marley το 1980, το Uprising. Judging you. Don't you fight your man.